برگ سبز، برنامه شماره 234. این برنامه با همکاری مسعودی، ورزنده، بهاری و افتتاح در مایه شور تنظیم گردیده. اشعار از خواجوی کرمانی، اوحدی مراغی، جلال همایی و هلالی جغتایی. گوینده روشنک. خوشاد با دوستان در بوستان گل، خوشا با دوستان در بوستان گل، که خوش باشد به روی دوستان گل. ترنم می کند بر شاخ بلبل، تبسم می کند در بوستان گل. کند در بر حریر نیلگون سر، نهد بر سر کلاه سایبان گل. بگو با بلبل باد بهاری، بگو با بلبل باد بهاری، که باز آمد به رغم آسمان گل. یا خواجو که با مرغان شبخیز، نهادست از هوا جان در میان گل. نهادست از هوا جان در میان گل. بر این مرغزارها چون می کند ز نرگس و نسرین نگارها. در باغ رو که دست بهار از سر درخت، بر فرقت از شکوفه بریزد نثارها. ببند که هنگام عشرت است. می در پیاله ها کن و گل در کنار ها. گر بر دل تو هست غباری ز درد و غم، بنشین که جام می بنشاند غبار ها. مرهم نمی گذاری، مرهم نمی گذاری زخم دگر مذهب. تاجم نمی فرستی، تیغم به سبر مزن مرهم نمیگذاری زخم دیگر مزن. مرهم نمی نهی به جراحت، مرهم نمی نهی به جراحت، نمک مپاش نوشم نمی دهی نوشم نمی دهی به دلم نیشتر مزن. نوشم نمی دهی به دلم نیشتر مزن. گیرم تو خود ز مردم صاحب نظر نی، از طعنه از طعنه تیر بر دل صاحب نظر مزار. Hab حبیب من خدا برنامه امید برنامه امید فقیران قلم کش بر ریشه حیات ضعیفان تبر مزن بر ریشه حیات ضعیفان تبر مزن گشود تا غنچه لب گشود سر خود به باد داد ای آفتاب ای آفتاب دم به نسیم سحر مزن نسیم سحر مزم تاجم نمیفرستی تاجم نمیفرستی تیغم به سر مزن مرهم مرهم نمیگذاری زخم دگر مزن مرهم نمیگذاری زخم دگر مزن چون کوه ها به جای چون کوه ها به جای نگه دار خیش را چون باد هرزه گرد چون باد هرزه گرد به هر بام و در مزن چون باد هرزه گرد به هر مادر مزم بهار است بیا تا قدحی نوش کنیم شاید این مهنت ایام فراموش کنیم ما که باشیم که ما را دهد آغوش تو دست با خیال تو مگر دست در آغوش کنیم یار چون ساقی بزم است هلالی برخیز یار چون ساقی بزم است هلالی برخیز تا به یک جرعه تو را واله و مدهوش کنیم تا به یک جرعه تو را واله و مدهوش کنیم این بود برگ سبز شماره 234